ذکر کا سورہ ممتحنہ پسی انزول کی پس سورہ تغابن نزی ذکر ہر کل چمخ کی زجر ذکر کو پو موالات سرا کافران سرا موالات مساتے چې دا ستاسو کارونه دي کنه نو دلته چې زجر ذکر کوي پاکوالو سره چې دا څه خبرې مکوې چې هغه د منافقت دي په هم دا چې مخکې د بیعت ذکر وشو ممتحنه کې نو سورې اسواف کې د دعوت ذکر کوي چې دعوت ولا ورکې ځکه دعوت پس د بیعت نه کنه بل داو چیغی کی دا براعت بیانو کو نو دی کی دا قتال فی سبیل اللہ کی چی جہاد و سراو کہ دی خلقوں یو باب دے او باغی کدری خطابات تھی دویم آیات کی لسم آیات کی او سوار لسم کی خطابات او آغی کسو زواجر دی دپاره د منافقانو نو دویم آیات کې یا ایو الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون بیا ورپسې لسم کې یا ایو الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت ابیا سوار لسم کیو یا ایو اللذین آمنو کونو انصار اللہ او دعوی سورت زجر او ترغیب الی القتال زجر او ترغیب الی القتال اول زجر دی منافقان اللہ ابیا اور بسید ترغیب الی القتال لے او دی قواعد مطلب دا دے چه داسه جهاد مکوه لکه ده منافقانو پشانتی بلکه داسه جهادو که او داسه جهاد مکوه لکه ده یهود و نسواراو پشانتی بلکه جهادو که ده حواریینو پشانتی ناولی ده منافقانو حال بیا ده یهودیانو حال چه انبیاءو ته ضرر رسو موسیٰ علیه السلام وی عیسیٰ علیه السلام وی چی مونگ تا ضرر مرا رسوئے کنا او بیا دا حق پرست و حال ذکر کی دا حواریینو چی اغیی صلی اللہ علیہ وسلم سرو درے دا کنا دا غصی جہاد پکار دے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض تسبیح او سناو ای اللہ لرا سجب اسمانو پدمکہ کی دی او اللہ غالب و حکمت والا دیم ایمان والاو لما تقولون ما لا تفعلون ولی داس وینا کوئی چی بیا پی عمل نکوئی تاو دا منافق کار دے چی خبر او کی چی جہاد بکوما وعدمی دا او پیغمبر تابداری بکوما ابیا چی وخراشی نو نی کبر مقتن عند اللہ دیرلوی دا غسی دا دا اللہ پر نزبان دی دا خبران تقولو ما لا تفعلون چوائے اغا چبیے کوینا ان اللہ يحب الذین يقاتلون فی سبیلی بشک اللہ محبت ساتھی دا غچا سراج جنگ کی دا اللہ پلان کے صفن خب انتظام سرا افرا تفری پکے نہیں انتشار پکے نہیں کانم بنیانم مرسوس تب ویچ دا آغا دیوال دے چون اگج مضبوط دا سولاری دا اللہ پلار داوی دیرو خلقو ارمان کرو چیر دا اللہ و پسر دا کی گینو یو نتا پوسکاو بل نتا پوسکاو گوٹ کی کینو او وزیپی شورو کو چی اللہ رضا شی یا نفلو نکو یا ختمو نکو یا ذکرونه کو یره چې د الله په سر رضا کیږي نو دا حکم راغی چې ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. هغه بیا چا نو لیدلی چې هغه څه شو دا ترغیب قتال ته دی کنه ډیر په اعلی طریقې سره ها چې دا څه قتال کوي صفن کان نو بنیان مرصوص او دا څه قتال مکه لکه منافقانو چې بیا نخ کاری او دا څه مکه لکه د يهوديانو یاد کا چې وی موسی علی السلام خپل قوم ته زما قوم علمت اذوننی تاسو ولې مال ضرر را کوي چې ما ته اعلان وکړ چې لال شه او د دې قوم نه د خپل ملک واخله جهاد وکړي تاسو یې جنا تلال شه او ستا خدای دې لال شي علمت اذوننی وقد تعلمون او خپوی ګانی رسول الله الیکم چې زه د الله طرف نه تاسو سره لګل شوم فلم ازاغو کله چې هغه کاغه شو کنه د موسی علی السلام خلاف یو کو ازاغ الله قلوبهم الله ول سزا ورکړه من جنس العمل الله دا غي زړونه کاغه کړو ته جهاد غ جذبه ته نو ويسته ابي اسلويخ کاله حیران ګرځیدو والله لا يهدي القوم الفاسقين دا توفيق الله نور کوي فاسقان خلق دا ډیرو د بهادرانو خلق صفت او یاد کا چې عیسی علی السلام زوی د مریم ابن اسرائیل او زد الله رسول يم تاسو ته مصدق لما بين يدي من التورات ته تصدیق کوم داغه چې زمانه مخکی کتاب نازل شوی تورات داغه تصدیق کوم او مبشرن برسول یاتی من بعد اسمه احمد او خوش خبری در کوم تاسو له دې اوراتون کې پیغمبر تاسو یو پیغمبر چې راځي به رستو زمانه انم داغه مونږ سره احمد دې هغه کتابونو کې ښه فلما جاءهم بالبينات کله چراغ دیتا هغه واضح دلیلونه او معجزو آیاتونو سره نوې دی هاذا سحر مبین تا هو کتاب نه دی دا اوس جادو دی ښکارا خان نو زجر دی څوک دی لوی ظالم دا جانا چې جوړ کړی په الله باندې درو او هو یدعى الى الاسلام او حال دا دی چدله دعوت ورکول شي اسلام ته یو دعا دعوت ولور کړی شي نبی او بیات کوي کنه او الله چرې هدایت نکي قوم ظالمانو ته دا دروغ په الله باندې ولې جوړي ايمان نه راوړي یریدونا دې بل مطلب ده ها دی را دلری لیت فی اونور اللہ چه ملکی رنا دا اللہ او لری کی نور دا اللہ بی افوائیم پخپل اخلوس را پی شبہات و شکوکو پدی برانا لری کی گی واللہ متم نوری اللہ پورکون کی دا اخپل نور لرا ولو کرح الکافرون اگر که کافران ببد گنی او انکار وکي مقابلي وکي الله په زور باندې رسي خپل نور ګډ ګډ د دنیا ته ګډ ګډ د دې وسه طریقې چې الله ودا سکي چې متم منوره د دې اتمام بس کیفیت الله وي دا ارشي د سبب الله غزاد ته چراله ګلې خپل پیغمبر بل هدان په قران سره را لېګل دی او دین الحق او په یو حق دین سره چې توحید دی ليظهره على الدين كله د دې لپاره چې غالب کې دی لرا په ټولو دینونو باندې ليظهره تعلم دی لام د غرض او چې مرت لږه حکمت ته ها نو چې الله څنګه ویلو نا کسې وکړ کنه ها چې څنګه را دکړې ونه واغ رشا شو پټول دینونو باندې به غالب کړي ولو کړي المشرکون اگر که مشرکان بڑیر بد گنی گرال تا کافرون وی دکا کافران اغی چه ده اسلام خلاف کئی ما کافرانی اما مشرکان اغی چه توحید خلاف کئی نمخ که توحید ذکر که و دین الحق سر نزکه دلتا مشرکون وی دا ترغیب و جهاد تا ترغیب او زجر دا پار دا منافقینو اوس ترغیب دے مومنانو تا ایمان والو هل ادلکم خبرکم تاسو علا تجارت پیو بالقسم تجارت باندی تنجیکم من عذاب علیم چی تاسو لر بچ کی و نجات در کی دا عذاب دردناکنا دا دنیا دا مال دولت او دا دراہیم و دنانی رو تجارت ندے دا دا ایمان او دا عمل تجارت تے چل اللہ تا اس سر سودا کلیوا اگر دا دا ایچ ایمان براوڑے پا اللہ باندے پا توحید سران او پا دی پیغمبر باندے دا سنت تابیداری بکوئے او جہاد بکوئے دا اللہ پلار کے پخپل مالونو پخپل نفسونو سران ذالکم دا جہاد دے کنا تاوستو ایما خیر لکم دا دیر پیدا مند دکا غیب ویلی چلا نور خبری دے خیو کلی چی تو منون باللہ و تجاہد خدا جہاد پکڑیر دا دیکھ دیر نقصان دے نا اللہ وینا نقصان نشتا پکی شر نشتا خیر لکم کتا تو پوئی گئے دا دی پا فیدو دا دی پا سماراتو باندیم اغدادی یغفر لکم ذنوبکم بخنبو که اللہ تاستا دا گناو نستاسو او داخل بگی تاسو لراغ جنتونو تا چو بایی ولان دی داغین نهرونا و مساکن طویبتن او کورن دی دیر صفا و سترا پی جنت عادن پا جنت دا عادن که چی دامی شوالی دا دی تالک الفوز العظویم دا دیر لوی کامیابی دی دا دا جهاد سمرات تی کنا خواه و اخرى تحبونها ایو بل نعمت تی اخرى سمانا و اخرى و لکم نعمت اخرى ستاو دا پار ایو بل نعمت تی تحبونها جتاسو اغی سر محبت ساته دنیا سرنا و نعمتون سرنا اغدا دی نصر من اللہ و فتح قریب مدد اللہ طرفنا او فتح نزدی دیو توی خواب اے لکم خلت نخرا سوا ذالکا فی الدنیا دا دنیا کی نعمت دی نصر من اللہ لکم علی اعدائکم و فتح قریب یحلو لکم ابن جریر وی چدا اللہ ستاو دو پار لکلی دا چدا برازی تاسو لکا و بشر المؤمنین اے پیغمبر پاک زیر ورکم منانو تا پدی فتح سرام ناخر کی ترغیب دے او دا حواریینو ذکر کئی چدا سے جہاد لکاغی چکڑے وکا ایمان والاو کونو انصار اللہ شیطا سود اللہ لدین مددگار انصار اللہ سمانا انصار دین اللہ انصار رسول اللہ لگا سنگا چوی عیسیٰ علیہ السلام زید مریم پخپل وقت کی میدان تراوتو للحواریین حواریین تامن انصاری اللہ سوک چے چما سر امدادو کی اللہ دا دین دا پارا نوی حواریینو داوی وقت حق ورستو خلقو مخلصینو نحنو انصار اللہ منگیو دا اللہ دین امداد کون کی حواری و تولی میلی هم صفوت الانبیاء تا دا انبیاء مرگریو خالص الذين اخلصوا چغیر په اخلاص سره مرګ لري شیو فی تصدیق بهم فی نصرتهم د انبیاء په تصدیق کې هم او داوی په نصرت کې هم نحواری لا لفظ عام دی هر چاته ویل شي چې نبی اسلام ویلو لیکل نبی حواری هر پیغمبر د پاره حواری په حواری از زبیر ازما حواریشته کنه چې هر وخت کې ما سره ولاړ زبیر بن عوام پامنت طائفتم من بنی اسرائیل ایمان راولو یو جماعت بنی اسرائیلنا فیسا علیہ السلام باندیو کفرت طائفا او بل جماعت کفرکو فا ایدنا الذین آمنو اللہ یمونگا مدد ورکو اگی مومنانو تا علی عدویم داگی پدشمنانو فاسبحو زواہرین نوکر زید الغالب پا مقابلکین ندوانا مانا تی ابو سعود وی فا ایدناهم بالحجت او بالسیف دوانت نمرات فذالک بعد رفع عیسا کل جیسا علیہ السلام لار برا ناغا وقت که اللہ داسه اکرل چه داغا مرگری غالب کلو اخپل دشمنانو باندی نوگر زید غالبون سورت